dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 17 dzień lutego, minęła godzina 6. Serwis Trójki i Filip Jarek. Społeczność międzynarodowa i eksperci nie mają złudzeń. To rosyjski reżim ponosi odpowiedzialność za śmierć Aleksieja Nawalnego. Premierzy Polski i Finlandii rozmawiali o skuteczniejszej ochronie unijnych granic. Do spotkania doszło w Warszawie. W konkursie Pucharu Świata w skokach w Sapporo wystąpi komplet biało-czerwonych. W czasie zawodów dojdzie do historycznego wyczynu. Więcej o tym powiemy na koniec. Prezydent USA obarczył Władimira Putina odpowiedzialnością za śmierć Aleksieja Nawalnego. Doniesienia o tym, że zmarł w kolonii karnej, przekazała wczoraj rosyjska służba więzienna. Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. To, co się stało z Nawalnym, to kolejny dowód na jego brutalność. Putin atakuje nie tylko swoich obywateli w innych krajach, jak w Ukrainie, ale jest też autorem przestępstw na własnym narodzie. Dziś na całym świecie wspominany jest Nawalny, bo był wszystkim, czym Putin nie był. Był odważny, zasadniczy i zdeterminowany, by zbudować Rosję rządów prawa dla każdego. Społeczność międzynarodowa domaga się przeprowadzenia niezależnego śledztwa i pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego. Profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwraca uwagę, że Władimir Putin postawił na powolną agonię opozycjonisty. W Polskim Mediu 24 przypomniała, że był on torturowany fizycznie i psychicznie. Zrobiono wszystko, żeby Aleksiej Nawalny umarł w celi. Bardzo dużo razy trafiał do karceru. Do jego celi dokwaterowywano osoby, które były zarażone czy gruźlicą, czy COVID-em. Ograniczali mu całkowicie kontakt ze światem zewnętrznym, a w szczególności z jego najbliższą rodziną. Niedawne przeniesienie do jednej z najtrudniejszych, najsurowszych kolonii karnych to kolejnym był kamyczkiem do tego, żeby Aleksiej Nawalny umarł. Niby z przyczyn naturalnych, ale de facto był powoli wykańczany, torturowany. Lider antyputinowskiej opozycji Aleksiej Nawalny zmarł w wieku 47 lat. Polska i Finlandia będą współpracowały na rzecz zwiększenia możliwości produkcyjnych przemysłu obronnego. Mówili o tym w Warszawie po spotkaniu premierzy Donald Tusk i Petteri Orpo. Polski premier powiedział, że wzmocniona zostanie zapora na granicy z Białorusią. Skorzystamy z doświadczenia Finlandii w zakresie wypracowania mechanizmów obrony cywilnej. Premier powiedział, że mamy dobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę w zakresie obronności z Finlandią. Wymienił w tym zakresie Rosomaka. Finlandia i Polska mają absolutne przekonanie, że dzisiaj cała Europa musi zwiększyć i to wielokrotnie nakłady i wysiłki na rzecz odbudowy przemysłu obronnego. Premier Finlandii podkreślił, że krajobraz bezpieczeństwa w Europie dramatycznie się zmienił. Zaznaczył, że sytuacja jest krytyczna i niezbędne jest podjęcie następnych kroków dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Podjęliśmy decyzję o podwojeniu produkcji amunicji. Podwojenie produkcji w tym zakresie pozwoli całej Europie na długofalowe wspieranie Ukrainy, ale też przełoży się na długofalowe odstraszanie potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Petteri Orpo mówił też o współpracy z polskimi władzami w zakresie obrony cywilnej. Powiedział, że jego kraj wypracował całościowy model i wie, jak to robić. Teraz my mamy skorzystać z tego doświadczenia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Akcje protestacyjne, blokady dróg i manifestacje kontynuują rolnicy. Te, które pojawiły się wczoraj m.in. w Wielkopolsce, na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim. Wiadomo, że także i dziś mają odbyć się kolejne demonstracje. Rolnicy żądają rezygnacji z unijnego Zielonego Ładu i zmian w imporcie towarów z Ukrainy. Protestujący rolnicy oczekują reakcji władz w Warszawie i Brukseli na pogarszającą się sytuację rynkową. Wskazują też na coraz większe ryzyko, które muszą podejmować już teraz. Mówią, że nie chodzi o to, czy zbierać i próbować sprzedać z zyskiem. Chodzi o to, czy w ogóle rozpoczynać nowe prace polowe. Ja nie mam nawet planów na ten rok, czy mam siać, czy nie mam siać. Ład mamy, piękny, widzimy, Zielony Ład. Z dnia na dzień nasze gospodarstwa popadają w ruinę. Ludzie mają kredyty do spłacenia. Zobowiązania. Protesty polskich rolników mają wspierać działania krajowych władz w Brukseli. Ich celem ma być reforma restrykcyjnej polityki klimatycznej. Przyznajemy rację rolnikom, ale jednocześnie mówimy, że trzeba też pewne rzeczy wypełnić. Mówił minister rolnictwa Czesław Siekierski. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na koniec krótko sport. O godzinie 8 rano rozpocznie się pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Wszyscy Polacy przeszli kwalifikacje. a najlepiej z nich wypadł Aleksander Zniszczoł, zajmując 14 miejsce. Do zawodów awansował też 51-letni Noriaki Kasai. Tym samym historia napisze się na naszych oczach, dlatego że nigdy wcześniej w Pucharze Świata w skokach nie wystąpił zawodnik, który ukończył 50 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju zachmurzenie ma być duże, choć pojawią się też większe przejaśnienia, zwłaszcza na zachodzie i północy. Spodziewajmy się deszczu, ale raczej nie intensywnych opadów. Temperatura wciąż raczej wiosenna niż zimowa, choć to ma się zmienić w nocy. Ale najpierw mamy dzień, a w ciągu dnia od 6 do 8 stopni nad morzem, około 10-11 w centralnej Polsce, do nawet 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni i chociaż w prognozach pada także słowo porywisty, no to te porywy nie powinny przekraczać 70 km na godzinę. Autopromocja. Trójka to koncerty, a koncerty w Trójce to artystyczne wydarzenia. Wiosną zapraszamy na premierowe występy, a na razie dzielimy się tym, co było. Z Osieckiej. Poniedziałek SBB, we wtorek OSTR i SOFA, w środę Breakout, w czwartek Zalewski śpiewa Niemena. Z Osieckiej, tuż po 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To może pan dzisiaj zacznie? Nie, pan zaczyna. Nie, proszę. Nie, pan zaczyna, proszę bardzo. No dobrze, 6:06. Bed and Breakfast. Random Acts of Kindness Day, dzień przypadkowych aktów życzliwości. Będziemy mili dla siebie, bardzo, prawda? Bardzo mili dzisiaj. Witam, wyjątkowo. Robercie. Witam, Rafie. Przedstawi się. Robert Grzędowski. A ja, Raf. Witamy. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki także. Zapraszamy. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. And all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm is there to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your age, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years stuck on by. 5 years, what a surprise. We got 5 years. David Bowie, 5 years. Dzisiaj jest The Random Acts of Kindness Day, Robercie, czyli takie przypadkowe... Jak to objawy, nazwać? Gesty życzliwości, może tak? Akty życzliwości? Tak. Robiłeś? Robisz? Stosujesz? Tak, staram się, no, zwłaszcza na drodze. Mi nic nie zrobiłeś dzisiaj miłego... Dzisiaj czy coś zrobiły miłego? No, mi na przykład, dla mnie. No, postaram się jeszcze, wiele godzin przed obiecanki, nami. Obiecanki. No, jakiś pomysł, co robisz? W samochodzie mówisz. Staram się, tak. Staram się być po prostu uprzejmy na drodze. To codzienność. Na przykład jazda na suwak, wiesz? Ale to nie jest przypadkowe, nie? Dzisiaj jest przypadkowy dzień. No dobrze, to może dzisiaj wyjątkowo na przykład... No trudno może tak. Może słuchacze nam pomogą. No właśnie. Mm. Jakie mają państwo pomysły? Jaki gest można wykonać? Na przykład w kierunku osoby nieznajomej zupełnie. Na ulicy tak by zrobiło się... miło, w ten dzień przypadkowych aktów życzliwości. bb@popolskieradio.pl lub nasz telefon 227 trójek. The kiss of Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you paper, okay. People talking about which side they're taking, and if you know them, baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? 'Cause I could look the other way for you. Some kiss of Venus has got me all. Talking inside no education, yeah. Go to college, go find your major. Realize you're minor in the scheme of everything. It's got me. Kwadrans za chwilę, po godzinie 6:00, Bed and Breakfast. Dzień dobry, mówimy tym, którzy jeszcze w łóżku, tym, którzy już pałaszują śniadanie, tym, którzy już na nogach od dawna, bo wiemy, że w sobotę czasami trzeba wstać bardzo, bardzo wcześnie. Jest ruch na ulicy dzisiaj, o dziwo. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj jest... Może wszyscy śpieszą z tymi aktami życzliwości. Właśnie, the random acts of kindness day. Należy być miłym zawsze? Ja uważam, że tak. Zawsze w sensie wobec wszystkich. Tak, wydaje mi się, że tak. Nie, no oczywiście, bo to wraca, dobro wraca. Prawda? Dobro wraca. Dobra i wtedy karma. Nawet jeśli ktoś nie jest do końca miły, to można go obrócić. Ja wiem, baśniowe myślenie troszkę, ale... Nie, ja tak sądzę. Chociaż jest duży nurt, z kimś tam rozmawiałem przedwczoraj chyba. Mówię, Raf, jesteś za miły zawsze, nie należy być tak miłym. I rzeczywiście jest taka filozofia stoicka, gdzie nie należy być zbyt miłym, ale znalazłem dzisiaj wypowiedź znanego naukowca i mówię, że nie można być zbyt miłym, bo to też może być inaczej, może nie ta droga, prawda? How to stop being so nice, man. All right, being nice has many meanings. It could just mean you're polite, could mean you're kind, could mean you help other people. Those things are all great. But when you're too nice, it could lead to you being burned out, to doing things you don't want to do all the time, to end up resenting the people, the very people who you are supposedly being nice to. Że można się wypalić? Można się wypalić. Ale to jeśli... To, wylewasz całą energię jest siebie. Jest załącznik do tej wypowiedzi. To znaczy, jeśli się to robi na siłę, jeśli to jest coś, co nie wynika sobie, po prostu z samopoczucia. No to jeśli źle się czujemy, to przecież nie będziemy na siłę mili, oczywiście. Ale może to jest tak... istotna część naszego, nie wiem, sposób bycia, że nie, że jesteśmy mili cały czas, nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy wypaleni, że już mamy dosyć tego bycia miłym. Ty jesteś zawsze miły. Staram się być miły, no, ale myślę, że dobry pomysł to czasami stanąć przed lustrem i zrobić złą minę do siebie, wiesz. Tak robisz? Niemiłą na przykład. Tak, zawarczyć do lustra i zobaczyć, czy to poprawia nastrój. Jeśli tak, to może rzeczywiście jesteśmy troszkę wypaleni. Tak jak stoicy, no, the Stoics said that you can't be too good to people. Imagine life as a teacup. Each commitment, each promise is a drop of tea. Pour in too much and it overflows, making a mess. The Stoics would say, know the size of your cup. It's not about being unkind. It's about being kind to yourself first. Na początek, miłość do samego siebie. Prawda? Od tego trzeba zacząć. Jesteśmy jak filiżanka herbaty, że za dużo tego niedobrego i się przelewa. Ale nie wiem, czy się zgadza. Nie wiem. No bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty. Jestem zawsze miły, prawda? Zawsze miły. Ale może jak Robin Williams kiedyś po prostu zniknę z tego świata, bo jestem zbyt miły. Nie, to chyba nie o to chodzi. Natomiast myślę, że tak, że trzeba zachować umiar, ale taki, wiesz, to nie znaczy, że od razu trzeba być niemiłym. Niebycie miłym nie oznacza bycie niemiłym. Rozumiesz? Nie, ale może słuchacze nam pomogą. bb@polskieradio.pl 2 i 7 trójek. Na drugą czasu będę jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło. Choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. Wyczuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Tak. Oj tak, sztos, my favorite, one of my favorite Polish songs. One of. I love, I have like a, I'm going to play some of my favorite Polish songs. I'd love to hear others. You know what my favorite is? I love Podaruj Mi Trochę Słońca. Yeah, I love that song. I love, what's the other one? Mamona, Republika, and I love Vena. I love that song so much. so much. My friend from America, he loves Polish rap and hip-hop. Really? No, drugi friend z Ameryki. Johnny Patch, witam. Cześć. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Nie wiem właśnie, czy powiedzieć dobry wieczór, tak jak patrzę z mojej perspektywy, no, tak dzień dobry czujesz. Z waszej, czy dobranoc. To ja zawsze lubię powiedzieć amerykański dobry wieczór o polskim poranku. Ale dobrze, że dobry. Słowo dobry najważniejsze. Tak, no bo to związane z naszym tematem dzisiejszym. Wyjątkowy dzień dzisiaj, prawda? Międzynarodowy Dzień Przypadkowych Aktów Dobroci. Obchodzimy go dzisiaj właśnie na całym świecie. Zainicjowany został oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a następnie poprzez Nową Zelandię stał się taki rozpoznawalny w wielu krajach. Życzliwości nigdy za dużo, piszą dzisiaj amerykańskie media. I tutaj czytając na ten temat, to najczęściej pojawiają się właśnie takie słowa. Życzliwości nigdy nie można pomylić z czymś innym i nigdy nie jest jej za dużo. W ogóle ta idea Narodowego Dnia Przypadkowych Aktów Dobroci, bo tak dokładnie się dzisiejsze święto nazywa, ale ładne rzeczywiście, ładna nazwa. Jeszcze raz Państwu powtórzę. Przypadkowy Dzień Aktów Dobroci. To jest tutaj według takiego stwierdzenia amerykańskiego, dokładnie tłumaczonego, to jest pielęgnowanie uczucia życzliwości i rozjaśnienie czyjegoś dnia. Każdy mały akt dobroci jest znaczący, podkreślają dzisiaj media w Stanach Zjednoczonych. Może się wydawać, że nie daje to wiele, ale podobnie jak efekt domina, jeden akt dobroci może prowadzić do bardziej pozytywnych rezultatów. Nie powstrzymuj się od podniesienia na duchu innych i także współczucia w tym dniu, dawania także współczucia. To podkreślają dzisiaj media w Stanach Zjednoczonych. A w Chicago z okazji tego święta licealistki w restauracjach rozdawały klientom kwiaty i specjalne kartki. Tak bezinteresownie. Zresztą posłuchajmy. There's a lot of people that were very happy about it. They were like, oh, thank you, this just made my day. Or, you know, like little talks that, you know, people were like, oh my God, this made my day. I'm gonna go do something nice too. And that's what, you know, really like opened up like, wow, you know, like if you spread kindness, they will spread kindness also. When you get something, you feel good. And when you do something for someone else, you feel even better. Jeżeli coś dostajemy, czujemy się dobrze, a jeżeli coś dajemy, czujemy się jeszcze lepiej. Bardzo takie niby proste, ale ciepłe stwierdzenie. Wiecie, co tam też pojawiło się? Takie stwierdzenie ja bardzo lubię. Nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii się go dosyć często używa, ale tutaj w Stanach Zjednoczonych make my day. Takie ciepłe, niby proste, tak, ale bardzo lubię. Bardzo amerykańskie make my day. Słuchajcie, o genezie dzisiejszego święta, bo dzień Random Act of Kindness został zainicjowany w 1995 roku w Denver, w Colorado, przez organizację non-profit o nazwie The Random Act of Kindness Foundation i wydarzenie to rozprzestrzeniło się nawet. Tak. To potem poszło ze Stanów Zjednoczonych do Nowej Zelandii 9 lat później, a w 2004 roku to właśnie rozpowszechniło się Nowej Zelandii, przypomnę 95 rok, Stany Zjednoczone, Denver, a obchodzone stało się teraz bardzo powszechnie w wielu krajach na całym świecie. Ten Dzień Przypadkowych Aktów Dobroci może nie istnieje właśnie od bardzo dawna, ale życzliwość istniała w całej historii ludzkości, to podkreślamy. Istnieją takie wspaniałe przykłady wybitnych postaci w historii, które wywarły wpływ poprzez swoje bezinteresowne właśnie akty dobroci. No to tak. Janku, ale według ciebie, czy Amerykanie są sztucznie mili? Tak. Ale tylko powiem te trzy układy. Diana, Dalai Lama i Matka Teresa. No tak, tak, tak, tak, tak. Wiesz co? Myślę, no tak że tak. Myślę, twierdzą, że tak. Myślę, że tak. Ja się z tym zgadzam. Jakby stał jakiś Amerykanin obok mnie, to bym teraz dostał po głowie. Ale myślę, że te takie hi, how are you, good, thank you, zawsze jest ta sama odpowiedź bez względu na to, co się dzieje. Myślę, że jest to trochę sztuczności, ale wiecie co? Fajna jest to sztuczność taka, no więcej jest uśmiechu, zawsze dobrze odpowiadamy, nie ma takich ludzi malkontentnych, znaczy są, ale ich jest zdecydowanie mniej. Jest wszyscy dużo są w Nowym uśmiechu. Jorku, z tego co słyszałem. Nie tylko w Nowym Jorku, na pewno jest trochę sztuczności, to się zgadzam z ale to jest sztuczność, czy to jest taka podstawowa, taki standard grzeczności w Stanach? Standard grzeczności, ale trochę sztuczny, tak bym powiedział. Janek Pachlowski, wielkie dzięki. Trzymaj się Dziękuję. Mocno. How many times have you woken up and prayed for the rain? does she get the same? How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Made you love. You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. No za chwilkę będzie 30 minut po 6, pół godziny pierwsze naszego spotkania mija. No i mamy pierwszą propozycję, bo czasami okazuje się, że bycie życzliwym jest bardzo proste. Wystarczy uśmiechnąć się do mijanej osoby na ulicy czy grupy osób, ukłonić się, powiedzieć dzień dobry, nawet jak tych osób się nie zna. Przecież to jest taki mały gest, a jak wiele znaczy. Tylko ja się wkurzę, bo ja mówię dzień dobry, krzywa mina, mówię dzień dobry. Nic. Dzień dobry! I później no właśnie, bo to zobacz, trzeba złożyć, ale to trzeba złożyć do całości te wszystkie trzy elementy, czyli uśmiech, ukłonienie się delikatne i słowo dzień dobry, no bo jak podchodzimy dzień dobry, no to wiesz, to może wywołać odwrotną reakcję. Ja słyszałem o taką sytuację. Trzeba taki gest robić. Wchodzisz do kawiarni i jesteś gdzieś tam w kolejce i kupujesz komuś kawę w tej kolejce za tobą. Proszę bardzo. To na dzisiaj działa. Bardzo dobry pomysł. To próbowałem i to na pewno... Tak, takie są reakcje niesamowite. Naprawdę dla mnie? Ale widzisz, reakcja. Nawet coś, co mogłoby być na co dzień, ale dzisiaj wyjątkowo jesteśmy w sklepie, widzimy, że osoba za nami ma parę produktów mniej w koszyku. Przepuśćmy ją. O, ja zawsze przepuszczam. Zawsze. Ale i no, zdziwienie, ale zawsze jest uśmiech. Więc trzeba, prawda? A Polacy, twoim zdaniem, z tej brytyjskiej perspektywy, to są mili ludzie, życzliwi? Szczerze? No właśnie, szczerze. Wiesz, jak przyjechałem do Polski, to nie. To było bardzo źle. Było bardzo źle i chciałem od razu wyjechać po roku. ale to się bardzo zmieniło. Niesamowicie zmieniło. Polacy bardzo się zmienili. Na plus oczywiście. Są, nie wiem, czy są życzliwi, bo Brytyjczycy potrafią być bardzo życzliwi, grzeczni. Ale Polacy są bardziej życzliwi niż kiedyś byli. Może tak, dyplomatycznie. Czyli zmierzamy w dobrym kierunku. No, jak najbardziej. Jakie macie pomysły? bb@polskieradio.pl lub 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Czekamy na te propozycje. A może chcą co państwo zrobić? Powiedzieć nam, że nie, że może nie zawsze warto być życzliwym. Właśnie. I dlaczego? Tylko tu z argumentacją koniecznie. Tak. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz, tyle go masz w twoim głosie, w myślach, w śmiechu. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Oh, oh, oh, podaruj mi trochę słońca. Na te deszczowe dni, na ten mokry czas, zachowajmy słońca garść. Nie przeraż mi twoich smutków tam w zapłoconych butach, a nie przeraż mi poniedziałków mokrych od łez. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Podaruj mi trochę słońca. To jest mantra na życie? Może tak. Nie? Może bardziej chciałbym podarować tobie trochę tak. słońca. To powinno być kocham, mantra. Kocham Ewę Bemi. I love that attitude, to be nice to each other. I to jest bardzo brytyjskie. Dzień dobry, co słychać? Na przykład byłem na ferie w Anglii i wszyscy sobie właśnie mówią dzień dobry, co słychać? Lokalnie, nie w dużym mieście, w Londynie to nie bardzo, ale w takich małych miejscowościach, gdzie skąd ja pochodzę, Derby, no to wszyscy sobie Właśnie, dzień dobry, co słychać? Wszyscy się uśmiechają, ale ja na przykład... Nie, wszyscy się nie uśmiechają, ale rozmawiałem ze sobą. Jak byłem w Anglii dwa razy... W 72 roku byłeś tak, pierwszy raz, prawda? W 68. No właśnie. W ogóle DeLoreanem podróżowałem. To dla mnie właśnie bardzo dużą trudnością było odpowiadanie na te takie... Poważnie? How are you, how you doing, bo... To nie jest dla nas zupełnie naturalne, polskie. Prawda? Mm-hmm. Tam macie zestaw przygotowany odpowiedzi, które się z siebie automatycznie wyrzuca. Prawda, tak. Oczywiście to jest miłe, to jest z uśmiechem. Natomiast ja za każdym razem zastanawiałem się, jak szczerze odpowiedzieć, czy jak ja się czuję, co się wydarzyło. A ta osoba już jakby spodziewała się, już że ja tylko poszło. Krótko odpowiem i to jest forma przywitania. No więc... tak jak how do you do, to odpowiedź jest wiesz jaka. How do you do? Good, thanks. Nie, how do you do? How do you do? A, w ten sposób. Tak, to jest taka sztampowa odpowiedź. How do you do? Oh, how do you do? Ty się śmiejesz, ale mówię poważnie. Bo zabrzmiałeś teraz troszkę jak Jacynta Bukiet, wiesz? Hello. Nie. Ale how are you? To mówisz, yeah, I'm okay. You? No. Właściwie nie trzeba mówić you. To może ja dlatego tak ciągle popełniałem te błędy. A ty tak ty już myślałeś, co to powiedzieć. Tak, a to trzeba było po prostu lusterko zrobić. Tak, tego lusterko, bo cool, okay, thank you. Thank you jest najlepsze. No. Wasze pomysły chcemy wiedzieć. Czy Polacy... O właśnie, czy są takie związki frazeologiczne w polskim, gdzie ktoś się pyta, co dobre. Nikt się nie pyta, co słychać. Rzadko. Prawda? A co odpowiedzieć wtedy, Robert? W polskim? No. Nie mam pojęcia. Co słychać? Teraz między innymi Shirley Bassey. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. Shirley Bassey, Propeller Heads. To nam zagrało. No. A teraz, proszę Państwa, propozycja. Można dzisiaj na przykład, spotykając się ze znajomymi, zapytać, a macie może paluszki? Tylko nie, oni ale nie słone. Tak, nie chodzi nam o słone paluszki, wręcz przeciwnie, bo... Paluszki AA czy AAA? Połączyłem. No, tak, no, chodzi o baterie generalnie, drodzy Państwo, bo baterie dzisiaj też, nie dziś, jutro. Jutro mają swój dzień baterii, nie mylić się z dniem bakterii. I z tej okazji chcemy Państwu przypomnieć o parę faktów o utylizowaniu tych elektrośmieci, bo tak, baterie są elektrośmieciami. No i niestety zapominamy o tym, na przykład mam wrażenie, czasami gdy nie patrzymy, wiesz, na taki paluszek właśnie tak zwany, tylko na przykład na plastikową zabaweczkę dodaną do zestawu w fast foodzie, nie? Tak, i ona zawiera tą płaską, taką jak złotówka, bateryjkę, ale plastikowa to gdzieś trafia do kosza żółtego na plastik, a wcale nie powinno tak być. W ogóle obowiązek sortowania śmieci w Polsce obowiązuje od lat, tylko wciąż duża część społeczeństwa nie wie, co gdzie powinno trafiać. I to właśnie, jak na dłoni widać w najnowszym, jeszcze nieopublikowanym raporcie InterZero, do którego Trójka dotarła jako pierwsza. Badania przeprowadzone przy tej okazji pokazują, że wciąż mało wiemy choćby o prawidłowym utylizowaniu wspomnianych baterii. O tym więcej Kuba Witkowski. Lodówka. W domu rzecz niezbędna. Tyle, że zawodna i prędzej czy później dokona żywota. Tak też było z urządzeniem pani Katarzyny. Dlatego ona i jej mąż w oczekiwaniu na odbiór elektrośmieci wystawili zepsuty sprzęt przed blok. Rano okazało się, że lodówka owszem stała, ale ktoś wymontował agregat, który spowodował, że to już nie był elektrośmieć. I zaczął się prawdziwy horror. Tak, przyjechała ekipa, miała odebrać elektrośmieć, po czym dostałam telefon, że niestety nie są w stanie zabrać takiej lodówki, ponieważ jest niekompletna, nie zawiera agregatu, co dyskwalifikuje tego typu sprzęt jako elektrośmieci. Już nie jest śmieciem, elektrośmieciem. Pani Katarzyna, jak zapewne większość naszego społeczeństwa, nie miała pojęcia, że przepisy są tak surowe w tej kwestii. Taki zdekompletowany sprzęt rodzi dodatkowe koszty. Wyjaśnia Tomasz Uściński, szef Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Czy to by było w Warszawie, czy w każdym innym mieście, po prostu to drożej kosztuje. Utylizacja drożej kosztuje, bo została ta lodówka pozbawiona cennego surowca, na którym przerabiający złom elektroniczny też zarabia. Ale to tylko jeden przykład tego, jak mało wiemy na temat selektywnej zbiórki odpadów. Kolejna rzecz to baterie. Niby wiemy, że nie powinny trafiać do zwykłego śmietnika, a jednak w niektórych sytuacjach, co pokazuje najnowszy raport InterZero, zapominamy się. I wręcz 20% naszych badanych deklaruje, że sprzęt, który zawiera baterie, wyrzuca do kosza na odpady zmieszane. Mówi Przemysław Kuna, ekspert InterZero. Przeważnie są to jakieś urządzenia mobilne, prawdopodobnie też sporo zabawek, tych, które posiadają właśnie też przenośne źródła energii. A przecież baterie, tak jak inne drobne elektrośmieci, powinny trafiać do specjalnych pojemników. Tyle, że takie rzadko można znaleźć na naszych osiedlach. Tak, o, nawet widzi pan, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kontenerów na śmieci ogólne. Dodatkowo są jeszcze miejsca na szkło, papier. Tych kontenerów, tak jak tu widać, jest pięć, gdzie tutaj są dwa na papier i odpady surowcowe. Brakuje takich pojemników, bo te mogą, ale nie muszą się pojawiać w osiedlowych altanach śmietnikowych. I tu, mam wrażenie, kryje się sedno problemu. Z bateriami, tak jak żarówkami, musimy bowiem pójść na przykład do najbliższego marketu. My oczywiście o tym mówimy, że segregujemy, ale to z naszych badań takich morfologicznych, bo my badamy morfologię odpadów, to tak ładnie nie wygląda. Stwierdza szef Instytutu Ochrony Środowiska, dr inżynier Krystian Szczepański. Z tym nadal jest duży problem i zachęcamy do tego, żeby z jednej strony producenci robili opakowania, które nadają się do recyklingu, które są łatwe w recyklingu, a z drugiej strony, żeby też nasi mieszkańcy mieli podstawowe informacje o tym, gdzie ten odpad powinien trafić. Podobnie jest ze starymi lekami, które trzeba zanieść do apteki. Zresztą rzeczy, których od tak nie wolno wyrzucać, jest znacznie więcej. Pojemnik po oleju, to on nie możemy go wyrzucić do właśnie żółtego worka czy do żółtego kosza. Tak samo jak jakieś różnego rodzaju środki ochrony roślin. Farby, lakiery, tak, to absolutnie nie. Tego typu rzeczy musimy jednak zawieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ale już na przykład baniak po płynie do samochodowych spryskiwaczy można wrzucić do pojemnika na plastik. Stąd pytanie, jak rozstrzygnąć rozstrzygnąć dylematy, co gdzie powinno trafiać. Bardzo wiele gmin, wychodząc naprzeciw właśnie takim nietypowym potrzebom wśród konsumentów, wśród mieszkańców, publikuje na swoich stronach wyszukiwarki dla różnego rodzaju odpadów ze wskazaniem, gdzie dany odpad najlepiej wyrzucić. Jeśli załóżmy nasza gmina czy miasto takiej instrukcji nie przygotowało, zawsze można sprawdzić na stronie sąsiedniego samorządu. To, gdzie co powinno trafiać, rządzi się bowiem wspólnymi zasadami. A my dodajmy, że raport InterZero ujrzy światło dzienne już jutro. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Może, Raf, rozszerzymy pojęcie dnia Random Acts of Kindness Day i dzisiaj zaproponujemy też takie Acts of Kindness w stronę planety. Dla środowiska. Właśnie. Trzeba być dobrym To świetny dzień. Dzisiaj, jutro, cały weekend. Recycling, o to chodzi. O recyklingu i o tym, by zastanowić się, czy mamy w szufladzie baterie zużyte na przykład. Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble, I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Iggy Pop śpiewa Beatlesów, niesamowity utwór. W trójce w sobotni poranek. No niskim głosem, tak. To dlatego właśnie coś mi tu nie grało w tym utworze. Ale to był Iggy Pop. Tak. Proszę Państwa, dzień przypadkowych aktów życzliwości, jak sobie to na język polski przetłumaczyliśmy dzisiaj. Random Acts of Kindness Day. I także Państwa pomysły, 227 trójek, jak taki dzień obchodzić, albo jakie są sposoby, by taki gest życzliwości wykonać. W kolejce w sklepie widzę, gdzie dziecko coś tam chce, mama mówi, że nie mają pieniążków czy coś, kupuje to, jakiś tam słodycz czy coś, obojętnie. No to pytanie tylko, nie, do jakiej kwoty i czy to jest prawdziwe, że mama nie ma pieniążków, bo jako rodzic sześciolatka wiem, że nie zawsze to, co mówimy, gdy argumentujemy niemożliwość zakupienia jakiejś rzeczy, jest w 100% szczere. A kupiłbyś coś dla kogoś w Absolutnie. Kolejce? Absolutnie, zdarzało mi się to. Tak? No mów, co się stało? Wiesz co, na przykład w metrze, w przejściach przy metrze, jak są sklepy, czasami osoby potrzebujące poproszą o kupienie czegoś do jedzenia. Nie, właśnie nie mówię problemu. O ludziach potrzebujących. A okej, okay. Tak chodzi o przypadkowe, nie? Random, komukolwiek. A to bym się bał, wiesz, że ktoś potraktuje mnie jak wariat. No przyszedł facet i słodycze dzieciom rozdaje. Nie, no to, właśnie, to... no właśnie o to chodzi, że ten random acts of kindness to jest takie groźne. Gdyby to było wiadome powszechnie, że taki dzień jest,